الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے رمضان المبارک کی 27 شب کو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز معانی درس قرآن کا ہمارا اس دفعہ جو شوال میں پہلا درس قرآن ہوگا باقاعدہ درس قرآن کریم کی ترتیب پر ہوگا. اس کے لیے بالترتیب سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، اسی طرح سورتوں کا درس قرآن انشاءاللہ اللہ چلتا جائے گا. اس میں 2 سال لگیں، 3 سال لگیں، 4 سال لگیں، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، لیکن جب تک مقدر ہوا ہم کوشش کریں گے ترتیب کے ساتھ درس قرآن کریم چلیں. ہمارے ہاں درس قرآن کریم سننے والے مختلف حضرات مختلف ذوق رکھتے ہیں. بعضوں کا ذوق ہوتا ہے اختلافی مسائل پر گفتگو چلے تو بڑی رغبت سے سنتے ہیں، بعضوں کا ذوق ہوتا ہے فضائل والی گفتگو چلے تو بڑے ذوق سے سنتے ہیں، اور بعضوں کا ذوق ہوتا ہے خالص درس قرآن ہو تو پھر ان کو پسند آتا ہے. آدمی ہر کسی کے مزاج کی رعایت کرے یہ آدمی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اپنی ترتیب کے مطابق کام کرتے رہیں، اور جن کے مزاج موافقت ہوگی وہ چلیں گے، اور جن کا مزاج موافق نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا اللہ ان کو موافق فرما دے گا. مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ مرقدہ، ہم ان کے بیان میں شریک تھے تو حضرت فرمانے لگے کہ حدیث مبارک میں دعا ہے کہ جب آدمی دودھ پیے تو دعا یہ پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے دودھ موافق نہیں تھا، میرا معدہ دودھ کو قبول کرتا نہیں تھا، میں دودھ پیتا رہا اور دعا کرتا رہا، دودھ پیتا رہا اور دعا کرتا رہا، ایک وقت آیا کہ اللہ نے میرے معدے کو دودھ کے موافق بنا دیا، میں دودھ بھی پیتا رہا اور میں نے دعا نہیں چھوڑی. اس لیے میں احباب سے کہتا ہوں کہ قوم کے مزاج کا خیال کریں اور ان کی رعایت کریں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایک بندہ 100 کی رعایت کرے مشکل ہے، اور 100 بندے ایک کی رعایت کریں تو بہت آسان ہے. اس لیے سورۃ الفاتحہ کے مضامین کے حوالے سے آج درس قرآن ہوگا، اور بھی ترتیب ہوگا انشاءاللہ. میں آپ حضرات خدمت میں آیت وار عنوان بھی گفتگو کرتا رہوں گا انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، لیکن یہ پہلی سورت اس اعتبار سے نہیں کہ نزول میں پہلی ہے. قرآن کریم کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب وضعی ہے. ترتیب نزولی کا معنی کہ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، پھر کون سی آیت نازل ہوئی، پھر کون سی آیت نازل ہوئی، اور ترتیب وضعی کا معنی کہ قرآن کریم میں پہلے کون سی آیت ہے، پھر کون سی آیت ہے، پھر کون سی آیت ہے. ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب وضعی. قرآن کریم کے نزول کی ترتیب الگ ہے اور رکھنے کی ترتیب الگ ہے. آپ تمام احباب کے علم میں ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ الفاتحہ کی آیات نہیں ہیں، بلکہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت ہے. اور یہ بھی سب کے علم میں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق یہ قرآن کریم کے شروع میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کے آخری پارے 30ویں پارے کے اندر موجود ہے. تو جو آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ آخری پارے کے اندر ہیں. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی نزولی اترنے کی ترتیب الگ ہے، اور قرآن کریم میں کہاں کہاں رکھنا ہے ترتیب وضعی یہ الگ ہے. نزولی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وضعی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آتی کہ یہ جو آیت نازل ہوئی فلاں جگہ پہ رکھو. مثلاً قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جو سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی وہ ہے وتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اب یہ آخری آیت ہے اور وہ پہلی آیت ہے، اور پہلی آیت دیکھو تو تیسرے پارے میں ہے، اور اس آخری کو دیکھو تو یہ چھٹے پارے میں ہے، تیسرے پارے میں. اب میں گزارش ہی کر رہا تھا ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب وضعی الگ ہے. تو سورۃ الفاتحہ نزول کے اعتبار سے پہلی آیات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں رکھنے کے اعتبار سے پہلی آیات یہی ہے. ہاں، یہ مستقل مفسرین میں بحث چلی ہے کہ سب سے پہلے وہ کون سی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے. اس پر بعضوں کی رائے ہے کہ مکمل پہلی صورت نازل ہونے والی سورۃ الفاتحہ ہے. یہ بعضوں کی رائے ہے. سورۃ الفاتحہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل ارشاد فرمائے ہیں. مثلاً ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً، یہ اعظم سورت فی القرآن، قبل ان تخرج من المسجد، کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے پہلے میں تجھے وہ سورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے عظیم ترین سورت ہے. اور جب میں مسجد میں تھا تو نبی پاس نے میرا ہاتھ مبارک پکڑا اور فرمایا کہ یہ سورت وہ ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورۃ الفاتحہ سب سورتوں میں سے عظیم ترین سورت ہے. اور قرآن کریم نے جو اس کا نام رکھا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ وہ سورت ہے جس کی سات آیتیں ہیں اور ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے، اعظم سورت. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا، الا اخبرکم بغیر سورۃ نزلت فی القرآن، کیا میں تجھے سورت نہ بتاؤں جو پورے قرآن میں سب سے بہترین سورت ہے؟ میں نے کہا، قل تو بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں مجھے وہ سورت بتائیں؟ تو پہلے پاس فرمایا، ہی فاتحۃ الکتاب فیہا شفاء من کل داء، یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ نے تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہے. یہ سب سے بہترین سورت ہے جو تمام بیماریوں کی اس میں شفا ہے، اور تمام امراض کا علاج سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے. لیکن شرط بندے کا اعتماد اور یقین ہے، شرط اعتماد اور یقین ہے. اعتماد اور یقین نہ ہو تو پھر بندے کو شفا کیسے مل سکتی ہے؟ مجھے بہت اس کا ذاتی تجربہ ہے، اپنی بات میں کہتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں درجہ سادسہ میں پڑھتا تھا. سادسہ کہتے ہیں چھٹے درجے کو، درس نظامی کے اعتبار سے چھٹا درجہ تھا، اور میں گجراں والا پڑھتا تھا. وہاں ایک مسجد ہے لانگریاں والی گلی، بڑی معروف مسجد ہے لانگریاں والی گلی کی مسجد. اس مسجد میں میں جمعہ بھی پڑھا تھا اور فجر کی نماز کے بعد درس قرآن بھی دیتا طالب علمی. ہماری مسجد کا مؤذن تھا بھائی حبیب اللہ، ان پڑھ تھا، سادہ آدمی تھا. مجھے وہ آ کر کہنے لگا، جی ہمارے گھر میں ایک مہمان بچی آئی ہے جس کو معمول کے مطابق تو ماہواری کا خون ہے، وہ آیا اور رکا نہیں، مسلسل بیماری کے اندر مبتلا ہے. ہم ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں تو علاج نہیں ہے، حکیموں کے پاس گئے ہیں تو علاج نہیں ہے، فلاں عامل کے پاس گئے تو اس نے کہا جو اس کے کپڑے لائے ہم چیک کریں گے، جیسے عاملوں کا طریقہ ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے اسی وقت، یہ میری طالب علمی کی بات ہے جب میں بالکل ابھی نوعمر تھا، میں نے اسی وقت کاپی کا ورق لیا اور اس میں سورۃ الفاتحہ لکھی. تو میں نے کہا کہ اس کو بند کر لو، پڑھنا نہیں ہے، اور آپ جو مہمان بچی ہے اس کے پیٹ کے اوپر جا کر اس کو باندھ لو. آپ یقین فرمائیں، صبح آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، مجھے کہتے کہ مولانا مبارک ہماری بیٹی ٹھیک ہوئی، اور لکھا میں نے کیا تھا اس کے اندر سورۃ الفاتحہ. اب اس کا تعلق تو اعتماد کے ساتھ ہے نا. امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفت رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پڑھنا علم وہاں سے شروع کیا، ڈیڑھ سال وہاں پڑھوں بچپن میں. ہمارے شیخ کی عادت تھی جب بھی کوئی بندہ تعویذ کے لیے آتا اس میں ایک ہی لفظ لکھتے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایک ہی لفظ ہر بندے کو لکھ کر دیتے، کوئی دم کے لیے آتا تو ایک ہی دم کرتے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اس کو پھونک مار دیتے. اب اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں، کہ اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ دنیا میں کوئی چیز بندے کو تکلیف نہیں دیتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں گئے، اور سامنے رومی اور عیسائی جنگجو لوگ تھے. حضرت خالد کو رضی اللہ عنہ، ایک عیسائی پادری آیا، وہ بوڑھا تھا اور پادری تھا. حضرت خالد سے کہنے لگا، کیوں تم اپنی فوج کو مروانا چاہتے ہو؟ سمجھدار جرنیل ہو، اس فوج کو بچاؤ. حضرت خالد نے فرمایا، وہ کیوں؟ اس نے کہا، ہمارے پاس وہ زہر ہے جو ہم عیسائی اپنی تلواروں پر لگا کر لائے ہیں، اگر تلوار نہ بھی لگے نا، صرف تمہیں زہر لگ جائے تم مر جاؤ گے، اس مسکین اپنی محمدی فوج کو بچاؤ، ان کو بچا کر واپس لے جاؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، وہ لاؤ زہر کی شیشی کے در ہے. وہ زہر کی شیشی لایا اور اس نے زمین پر تھوڑی سی زہر کی شیشی زہر پھینکا تو ابلنے لگی زمین. حضرت خالد فرمایا، میری تلی پہ رکھو یا رکھو میرے ہاتھ پہ. اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ وہ زہر رکھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء، وہ اس میں پڑا اور پورا زہر پی لیا۔ میں تیرے زہر کی یہ طاقت ہے جو میرے حلق کو کچھ نہیں کر سکی، یہ حضور کی فوج پر کیا اثر کرے گی؟ اب اس کا تعلق بندے کے اعتماد کے ساتھ ہے نا، جب اعتماد نہ ہو تو پھر بسم اللہ نے کیا اثر پڑھنا ہے؟ اعتماد کے ساتھ ہے۔ آپ نے سنا ہے حیات اللطیفہ، وہ لطیفے عموماً لوگ کسی خاص موضوع پہ غلط قسم کے گھڑ لیتے ہیں، عموماً ہے لطیفہ ہے غلط قسم کا، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تقریر کرتے تھے بسم اللہ پڑھو تو دریا کراس کر جاؤ، ایک دیہاتی سنتا رہا بسم اللہ پڑھتا اور دریا کراس کر جاتا۔ ایک دن مولوی صاحب کی اپنی باری گئی تو انہوں نے کہا بھی ہوں میں کیوں پار کرا، میرے پہ پہ میرے ٹیٹ میں رسا بن لو اور جب میں ڈوبنے لگوں تو مجھے کھینچ لینا۔ اب بتاؤ اس اعتماد کے ساتھ بسم اللہ دریا کراس نہیں نہ کراتی۔ میں خیر بتا رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے بہت فضائل ہیں، اللہ میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو معمولی سورت نہ سمجھے۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یہ سب کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ فتحن کا معنی ہوتا ہے آغاز کرنا، شروع کرنا، چونکہ یہ قرآن کے شروع میں ہے اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ المسئلہ بھی ہے، مسئلہ کا معنی ہوتا ہے اللہ سے مانگنا، کیونکہ اس سورت میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ایاک نستعین، اس لیے اس کا نام سورۃ المسئلہ بھی ہے۔ اور اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، ام کہتے ہیں خلاصہ، عمر کہتے ہیں جڑ کو، عمر کہتے ہیں بنیاد کو، جیسے آدمی کے سر میں جو جسم ہے نا، سر آدمی کے جسم میں جو سر ہے اسے کہتے ہیں، یہ ام الجسد آدمی کے سر جسم کی بنیاد اور خلاصہ آدمی کا دماغ ہے۔ دماغ کام کرے تو بندہ چلتا ہے، یہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو بندے کا پورا وجود ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام سورۃ الشافیہ بھی ہے، اور میں نے بتایا کہ چونکہ اس کے اندر شفا ہے اس کو سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ اس پر صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ایک علاقے سے گزر رہی تھی، اور اس علاقے میں گزرتے ہوئے صحابہ نے ان سے کہا بھائی تم ہمیں مہمان بنا لو، مسافر لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا، اللہ کی شان ہے صحابہ تھے، مہمان بنانے سے انکار کیا، مہمان نوازی نہیں کی ان کی۔ ان کے سردار کو، اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈسا، جو ان کے پاس علاج معالجے اس دور میں تھے کیے، لیکن سردار کو آرام نہیں آیا۔ اب انہوں نے کہا جو فقیر لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کیا ہے، ان کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس کوئی دم درود جھاڑ پھونکو۔ وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے ڈسا ہے اور اس کے علاج کے لیے ہم آئے ہیں، کوئی بندہ دم کو علاج کر سکتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی ہاں میرے پاس دم موجود ہے، میں اس کا علاج کر دوں گا۔ وہ وہاں پہ چلے گئے، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس سردار کو جس نے سانپ نے ڈسا تھا فاتحہ پڑھ کے پھونک دی، اللہ نے سردار کو شفا عطا فرما دی۔ اچھا اس میں اندر ایک بات اور بھی ہے، عجیب بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو کتاب الاجارہ کے اندر نقل کیا۔ اجارہ کمانا کہتا ہے مزدوری کرنا اور پیسے لینا، ہے دم کا مسئلہ اور نقل کہاں کیا ہے، کسی مسئلے پر اجرت لینا، اس کے اندر واقعہ نقل کیا ہے کتاب الاجارہ۔ امام بخاری دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کوئی آدمی دم کر کے پیسے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، اس پر حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ آئے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے تو کوئی دم والا ہے، تو جس صحابی نے فاتحہ پڑھ کے دم کرنا تھا نا، اس نے کہا ہم ایک شرط پہ آئیں گے، اگر میں نے دم کیا تمہارا سردار ٹھیک ہوا اتنی بکریاں تم مجھے دو گے پھر دم کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، انہوں نے دم کیا سردار ٹھیک ہو گیا، انہوں نے بکریاں دے دی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کو ناپسند کیا کہ دیکھو بھائی قرآن پر تو اجرت نہیں لینی چاہیے، تم نے بہت غلط کام کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہماری طرح نہیں تھے، اگر ایک مسئلے پہ الجھن آ گیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اگر آپ کو الجھن آ جائے تو ایک عالم سے پوچھیں، آپس میں خسر بسر کیوں کرتے ہیں؟ میرا اپنا مزاج ہے میں یہاں بیٹھا ہوں یا سفر میں ہوں، یہاں بیٹھے ہیں، ایک مسئلہ پوچھتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے، اس کے اعتراض کرتا ہے جواب دیتا ہے، میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں۔ بھائی جب ہم سے پوچھیں گے تو ہم جواب دیں گے نا، جب ہم سے نہیں پوچھیں گے تو خام خواہ کوئی جواب دیں گے۔ اور جب تک کوئی بندہ آپ سے سوال نہ کرے، عالم کو چاہیے اس مسئلے کا جواب کبھی بھی نہ دے، یا خود پوچھے یا عقیدت مند ہو مگر نہ جواب نہ دے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں جا رہے تھے تو دوران سفر کسی بندے کو انہوں نے ٹوکا، غالباً شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا، بھئی یہ حرام ہے تم یوں نہ کیا کرو۔ آگے اس نے ایسا جملہ کہا جو جملہ کفریہ تھا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرمان لگے جب شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی تو فاسق تھا، مسئلے کی توہین کر کے کافر ہو گیا، آج کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا مسئلہ تب بتاؤں گا یا میرا عقیدت مند ہو یا مسئلہ تب بتاؤں گا سائل بن کے مجھ سے پوچھے، اگر ضرورت مند بن کے پوچھے بھی نہیں، عقیدت مند بھی نہ ہو تو میں نے مسئلہ اس کو نہیں بتانا۔ اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ مسئلہ نہ بتاؤ، آپ حضرات کے یہاں آپ کہتے ہیں کہ میں درس کے لیے آتا ہوں کہ مجھے کہہ دے تو میں نماز پڑھاتا ہوں، نہ کہ تو میں مسئلے پر نماز نہیں پڑھاتا۔ بھائی مجھے کوئی شوق تو نہیں ہے کہ میں آپ کی امامت کروں، یا مجھے شوق ہے میں 100 نمازی کا بوجھ اپنے سر پہ لوں، اگر میری نماز میں خلل آ گیا آپ کی ساری نمازیں میرے سر پہ ہیں، تو مجھے بوجھ اور مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان باتوں سے بندے کو سائڈ پہ ہونا چاہیے، بڑھ چڑھ کے آگے امامت کے لیے دوڑنا نہیں چاہیے۔ کہہ دیں ہم انکار نہیں کرتے، اور نہ کہ تو ہم مسئلے پر سوار نہیں ہوتے۔ تو جب تک کسی بندے کو عقیدت نہ ہو اور یہ سائل بن کر نہ آئے، عالم کو بلا وجہ مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، اس میں مسئلے کی توہین کا خطرہ ہوتا ہے، اور توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان نے دم کی اور بکریاں لے لیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں مسئلہ چلا کہ بھئی یہ تو بکری لینا دم کر کے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مدینہ میں حضور سے پوچھیں گے، آپس میں بحث کیوں کرتے؟ مدینہ منورہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات عرض کی۔ اب دیکھو حضور نے کیسی دل جوئی بھائی، حضور نے فرمایا اقسمو، یعنی بکریوں کو تقسیم، قد اصبتم، تم نے مسئلہ ٹھیک بتایا ہے، اقسمو ان بکریوں کو تقسیم کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میرا حصہ کدھر ہے، میرا حصہ کدھر ہے؟ اب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کو کیا کرنا تھا؟ یہ صحابہ کی دل جوئی کرنی تھی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ فرمایا کہ میرا حصہ کدھر ہے، میرا حصہ بھی لاؤ۔ نہیں پاپ اپنا حصہ ان سے مانگا، اور اس کو امام بخاری کتاب الاجارہ کے تحت لائیں۔ اب بتاؤ کس قدر حماقت کی بات ہے، پھر لوگ فتوے ٹھوکتے ہیں تعویز حرام ہے، فلاں حرام ہے۔ میں تعویز نہیں دیتا، آپ کے علم میں میں تعویز، کل میرے پاس ایک خوشاب سے آگے قید آباد ہے، کیونکہ ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب کے بعد ہمارے یہاں مرکز میں مجلس ذکر بھی ہوتی ہے، نئے لوگ بیت کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں حلقے میں، اور پرانے جو ہمارے مریدین اکثر جمع ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا قید آباد سے میرا مرید تھا، وہ آیا تو مجھے کہتا ہے امی کہتی ہے مولانا سے تعویذ لے کر آؤ۔ میں نے کہا کس بات پہ؟ گائے لیتے ہیں تو دودھ نہیں دیتی، 2 لاکھ کی گائے لی ہے دودھ نہیں دیتی، کوئی گائے لیتے ہیں تو آگے کوئی پتہ نہیں کیا نقصان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کا حل ہے کہ ایک گائے ہمیں دے دو، ہدیہ کر دو، تمہاری باقی ساری گائے ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے ہیں تعویذ دیں۔ میں نے کہا جو بات میں مناسب سمجھوں گا وہی بتاؤں گا، میں بھی کہتا ہوں ایک گائے اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، باقی ساری گائے ٹھیک ہو جائیں گی، میں تمہاری گائے کو کیا کروں گا۔ لیکن یہ بات اس کو سمجھ نہیں، میں نے بہت سمجھایا، باہر چلا گیا، پھر اندر آئے، کہتے ہیں امی ہاں جی صدقہ بھی کرانگے لیکن تعویذ دے دیو نا۔ تعویذ میں نے اپنی جیب میں، اپنی جیب میں مستقل دیکھو میں نے رکھے ہوتے ہیں، یہ دیکھو تعویذ میں نے بنا کے رکھے ہیں، لیکن میں ہر کسی کو دیتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ ایک بندے کو تعویذ دے دو، دوبارہ مسئلہ نہیں پوچھیں گے، تعویذ ہی پوچھیں گے، مسئلہ نہیں پوچھیں گے، تعبیر خوابوں کی تعبیر کیوں نہیں بتاتے؟ خواب کی تعبیر دو گے، دوبارہ تعبیر ہی پوچھیں گے، مسئلہ نہیں پوچھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امت مسائل پر آئے، یہ تعویذوں اور خوابوں سے نکلے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں تعویذ بھی آتے ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر بھی آتی ہے، آپ کے مسائل بھی آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں کوئی اپنے منہ سے نہیں کہتا، بعد میں جب مر جاتا ہے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ساری بات ایک بندے میں جمع ہوں، تلاش کرنے سے بھی ایسے بندے نہیں ملتے۔ لیکن ہمارا قصور ہے کہ ہم شہر میں نہیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں، اب اس قصور کو میں کیسے ختم کروں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا اس کا ایک نام سورۃ شافیہ بھی ہے، کیا مطلب؟ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ مکیت، یہ مکی سورت ہے۔ مکی اور مدنی کسے کہتے ہیں؟ یہ اصول یاد رکھیں۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی، اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مدنی، یہ مکی اور مدنی کی تفسیر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زندگیاں ہیں، ایک حضور کی زندگی ہجرت سے پہلے، ایک زندگی ہجرت کے بعد۔ جو سورت یا آیت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، خواہ وہ طائف میں نازل ہو، اور جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہو۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو قرآن کا نزول ہوا ہے نا، ان کو کیا کہیں گے، مکی یا مدنی؟ مدنی۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، خواہ مکہ مکرمہ سے باہر نازل ہوں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، خواہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوں۔ یہ اصول یاد رکھ لیں۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے تمہیں بار بار پڑھے جانے والی سات آیات عطا کی ہیں، اور یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ نازل ہو چکی تھی، تبھی تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ سورۃ الفاتحہ کی سات آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ سات. ان میں آپ دیکھیں گے صراط الذین انعمت علیہم, اس کے آگے گول دارہ نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے آگے گول دارہ ہے. ذرا نقطہ سمجھنا, میں نے تو قرآن بھی سامنے رکھا ہوا ہے, آپ گھر جا کر قرآن بھی کھول کے دیکھنا. سورۃ الفاتحہ کی سات آیات ہیں. الحمدللہ رب العالمین گول دارہ ہے, الرحمن الرحیم آگے گول دارہ ہے, مالک یوم الدین آگے گول دارہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین آگے گول دارہ, اہدنا الصراط المستقیم آگے دائرہ ہے, اہد صراط الذین انعمت علیہم یہاں دائرہ نہیں ہے. حالانکہ آیت ختم ہو رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پھر دائرہ ہے. اب دیکھو جہاں بھی آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں گول دائرہ بنا ہوتا ہے نا. تو جب یہ سات آیتیں ہیں, انعمت علیہم پر آیت ختم ہوتی ہے, پھر دائرہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ ایک فقہی اختلاف ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی سات آیات ہیں لیکن بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں, سورۃ الفاتحہ کی سات آیات ہیں, بسم اللہ حصہ نہیں ہے, انعمت علیہم پر ایک آیت ختم ہو جاتی ہے. چونکہ یہاں اختلاف تھا آیت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس لیے مصحف میں یہاں پر دائرہ نہیں لکھا جاتا اس اختلاف کو سمجھانے کے لیے. لیکن اس کو عام بندہ نہیں سمجھتا کہ یہ دائرہ یہاں پر کیوں نہیں ہے, جب آیت مکمل ہے دائرہ کیوں نہیں ہے. اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور بار بار لے جائے, مدینہ منورہ لے جائے, اللہ بار بار لے جائے. آپ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جا کر دیکھنا. میں اب یہاں سے کیسے آپ کو سمجھاؤں, کبھی ہمارے ساتھ آپ کو سفر ہو تو پھر میں آپ کو دکھاؤں. مدینہ مسجد نبوی میں آپ جائیں, وہ جو پرانی ترکی مسجد ہے نا, پرانا جو حال ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں تو ستونوں پر پھول ہیں. ایک پھول کا رنگ اور ہے, ایک کا ڈیزائن اور ہے, ایک کا ڈیزائن اور ہے. وہ جو ستونوں پہ بننے والے پھولوں کی ڈیزائننگ کا فرق ہے, وہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کا عام بندے کو نہیں پتا ہوتا. یہ پھول یوں کیوں ہے, یہ پھول یوں کیوں ہے, وہ خاص علامتیں ہوتی ہیں جس کا عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا. آج بھی آپ مسجد نبوی میں جائیں اور باب عبد المجید قبلے کی مخالف جائیں, وہاں سے داخل ہوں, آپ ایک دو صفحے اتارنے کے بعد آپ وہاں پر قرین اٹھائیں, نیچے گول تین دائرے بنے ہیں. کسی کو نہیں پتہ یہ گول دائرے کیوں ہیں. عام بندے, کسی سے مراد عام بندے کو نہیں پتہ ہے گول دائرے. یہ تین گول دائرے وہ ہیں جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے باپ کے یہاں پر چشمے تھے, یہ وہ تین گول دائروں کا نشان ہے. عربوں نے نشانیاں رکھی ہیں لیکن وہ اظہار کیوں نہیں کرتے, اس قوم نے ان کو چاٹنا شروع کر دیا. لیکن نشانیوں نے رکھی ہوئی ہے وہاں پر. میں اس نشانی پر خیر بات کر رہا تھا. تو سورۃ الفاتحہ کے اندر سات آیات ہیں. ہماری دلیل ہے سات آیات کیوں ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ صلی خلف رسول اللہ وسلم بابی بکر و عمر فلم یکن احد منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انس بن مالک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھی ہے, حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہے, حضرت عمر کے پیچھے پڑھی ہے, تو جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھتے تھے. نہ پڑھنے کا معنی اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ اب بات سمجھنا, اگر بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہوتا تو جب سورۃ فاتحہ جاری ہے تو بسم اللہ بھی جہرن ہوتی. بسم اللہ کو جہرن نہ پڑھنا, الحمدللہ سے جہرن پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں. امام حنیفہ کی دیکھو عقل اور دماغ کہاں تک کام کرتا ہے. اس لیے بسم اللہ ہمارے ہاں سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں. آگے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. میں بڑی مختصر آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کر رہا ہوں. تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. قرآن کریم کا آغاز دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, اور قرآن کریم کا اختتام دیکھیں قل اعوذ برب الناس. شروع بھی رب سے ہے, اختتام بھی رب پر ہے. پہلے اللہ الحمدللہ اپنا نام لائے ہیں اور رب میں اپنی صفت لائے ہیں, اور جب قرآن ختم کیا ہے قل اعوذ برب الناس پھر بھی اپنی صفت لائے. وجہ یہ ہے کہ صفت رب اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کو جامع ہے, رب کے اندر خدا کی ساری صفتیں آ جاتی ہیں. اس لیے قرآن کو شروع بھی رب سے کیا ہے اور قرآن کو ختم بھی رب پر کیا ہے. اچھا, دوسری بات آپ سمجھیں, آپ حضرات کے علم میں ہے, جب عالم ارواح میں تھے تو اللہ نے سوال کیا کیا تھا الستو بربکم, تو سب کو یاد ہے عالم ارواح میں سوال کیا تھا الستو بربکم. اور جب قبر میں جائیں گے تو فرشتہ سوال کیا کرے گا مر ربک. عالم ارواح میں الستو بربکم اور قبر میں مر ربک. اور جو درمیانی زندگی ہے اس پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ پتہ چلا کہ عالم ارواح میں بھی سوال لفظ رب سے ہے، عالم برزخ میں بھی سوال لفظ رب سے ہے، اور دنیا میں استقامت بھی رب اللہ کہنے پر ہے۔ کہ رب ایسی صفت ہے خدا کی، عالم برزخ میں اس کا تذکرہ ہے، عالم دنیا میں یہ ہے، اور عالم قبر اور عالم ارواح کے اندر بھی یہ ہے۔ اس نے شروع بھی رب سے کیا ہے اور ختم بھی قل اعوذ برب الناس پر کیا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عربی زبان میں عالم کہتے ہیں، ما یعلم به شیء، جس سے کسی چیز کا پتہ چلے اسے عالم کہتے ہیں۔ اب عالم دنیا میں کتنے ہیں، جہان کتنے ہیں، عالم سے مراد ہے مخلوق، مخلوقات کی تعداد کتنی ہے؟ مقاتل ابن حبان فرماتے ہیں کہ مخلوقات کی تعداد 80,000 ہے، 40,000 خشکی میں ہیں اور 40,000 سمندر میں۔ وہ بن منبہ کہتے ہیں کہ 18,000 تعداد ہے، 18,000، اور صحیح قول کعب احبار کا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں کسی کو علم ہی نہیں ہے مخلوقات کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، خدا کے لشکروں کو دنیا میں کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اللہ سے عرض کیا، اللہ میرا دل کرتا ہے میں تیری ساری مخلوقات کی دعوت کروں۔ اللہ نے فرمایا سلمان، یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ میرا دل کرتا ہے، فرمایا دل کرتا ہے لیکن تیرے بس میں نہیں ہے۔ سلمان نے کہا اللہ مجھے اجازت دو، فرمایا اجازت ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنات کو پکانے پہ لگایا، کس کو لگایا؟ جنات کو پکانے پہ، نائی بھی ان کے جن تھے۔ جس قوم کے نائی جن ہوں بتاؤ اس نبی کی کتنی بڑی حکومت۔ فرمایا پکانا شروع کرو، ایک ماہ یا دو ماہ پکانے پہ لگے، جتنی مخلوقات سامنے تھی حضرت سلمان نے پکایا، دسترخوان لگ گیا۔ یہ ان کا معجزہ تھا، کھانا پکاتے رہے اور بغیر فریج میں رکھے اللہ اس کھانے کو محفوظ کرتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کافر بہت ترقی کر گیا، میں نے کہا بھی تمہیں کیسے سمجھاؤں، کافر تم سے بہت پیچھے ہے۔ حضرت سلمان نے دس رخان کھانا پکایا اور اس کو فریز نہیں کرنا پڑا۔ اور کافر نے کیا ترقی کی ہے، مشینوں سے فریز کرتا ہے نا، سلمان کی ترقی ہزاروں سال پہلے کی ہے، بغیر فریز کے کھانا بالکل محفوظ ہے، گرم کھانا گرم ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، تیار ہوتا رہا، ایک یا دو ماہ مکمل۔ پر میں لگاؤ دسترخوان، لگ گیا دسترخوان۔ حضرت سلمان نے کہا اللہ اپنی مخلوق کو بھیجو، کھانا لگ گیا ہے۔ پر میں کس کو بھیجوں، سمندر والی کو یا خشکی والی کو؟ سلمان اسلام نے عرض کیا اللہ یہ خشکی والی مخلوق تو میرے سامنے ہے، آپ سمندر والی بھیجیں جس کا میرے علم میں نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اللہ مجھے سمندر کا، حدیث مبارک میں ہے اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ سلمان کی دعوت کھاؤ، وہ مچھلی شروع ہوئی، ایک لقمے میں سارا کھانا نکل گیا، ایک لقمے میں سارا کھانا نکل گئی، اور پھر منہ کھول لیا۔ سلمان نے کہا اللہ یہ کیا؟ پر میں اس کو روزانہ میں 3 لقمے اتنے دیتا ہوں، اس نے ایک لقمہ کھا لیا، 2 لقمے باقی ہیں۔ سلمان تیری مہینے کی دعوت میری ایک مچھلی بھی نکال سکی، اب پتہ اس کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ سلمان نے کہا اللہ اپنی مخلوق کو تو رزق دے سکتا ہے، یہ مجھے نبی کے اختیار میں نہیں۔ کتنی مخلوقات ہے دنیا میں کوئی نہیں جانتا، بتاؤ خدا کتنی طاقت والا ہے۔ اللہ میں اپنی طاقت پر اعتماد کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین، تو میں بتا رہا تھا کہ جہاں دنیا میں کتنے ہیں، ان مخلوقات سے خدا کے وجود پہ دلیل پکڑتے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی مفتی بغداد رحمۃ اللہ علیہ، بغداد کے بہت بڑے مفتی تھے، ان نے جو اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھی ہے، یہ رات کی چاندنی میں بیٹھ کے لکھی ہے، اتنا غریب مفتی ہے کہ لکھنے کے لیے ان کے پاس دیا نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کن تو اطال القطب فی ذوق القمر، میں سورج چاند کی روشنی میں رات کو کتابوں کا مطالعہ کرتا، پھر تفسیر روح المعانی لکھی اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کی، تو بادشاہ بھی اشش کر اٹھا، ایسے علماء بھی دنیا میں موجود ہیں، چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے، پھر روح المعانی لکھی ہے۔ اس کے تحت روح المعانی علامہ محمود بغدادی مفتی بغداد علامہ علوسی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، بدو آدمی تھا، عرابی تھا، وہ جنگل سے گزرا، توجہ رکھنا، جنگل سے گزرا تو وہاں اونٹ کی مینگنیاں پڑی تھیں، کیا پڑی ہے؟ مینگنیاں۔ ان مینگنیوں کو دیکھ کر وہ اس ایسا فصیح اور بلیغ اس نے جملہ کہا کہ شاید دنیا کے زبان والی اتنا بڑا جملہ نہ کہہ سکے، یہ مینگنیاں دیکھی اور دیہاتی وہیں کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں البارۃ تدل علی البعیر، یہ مینگنی بتاتی ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، بالقدم تدل علی المسیر، اور پیر کے نشان بتاتے ہیں کوئی بندہ یہاں سے گزرا ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد کہنے لگا و سما ان ذات و ابراج، بڑے آسمان کو دیکھو جو برجوں والا ہے، و ارض ان ذات و فجاج، اور زمین کو دیکھو جو بڑے بڑے خزانوں والی ہے۔ اس نے کہا بحار ان ذات امواج، اور سمندر دیکھو جو بڑے بڑی بڑی بڑی لہروں والا ہے۔ فکیف لا یدل علی اللطیف الخبیر، اسے کیسے نہیں پتہ چلا دنیا میں خدا موجود ہے؟ اس نے کہا مینگنی سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ گزرا ہے، قدم بتاتے ہیں کہ انسان گزرا ہے، تو یہ سمندر اور زمین نہیں بتاتی دنیا میں خدا موجود ہے۔ ایک دیہاتی کا استدلال ہے، عربی اور دیہاتی کا۔ اللہ فہم عطا فرمائے تو دیہات کے سادے کو بھی دے دے اور نہ دے تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو بھی گمراہ کر کے رکھ دے. یہ جو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے گمراہی کا بازار گرم کیا نا, علامان الحفیظ اللہ ان سے محفوظ رکھے. میں یہ بات بڑی کھلی کھلی کہتا ہوں, یہ پروفیسر اور ڈاکٹروں کے درس قرآن سے خود کو بچا لو, اپنا ایمان برباد کر بیٹھو. ڈاکٹر کا کام ہے بھائی نبض دیکھو, پیشاب چیک کرو, مسانے چیک کرو, دماغ چیک کرو, جسم چیک کرو, مسائل چیک کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. ان سے خود کو بچاؤ, اپنا ایمان محفوظ کرو گے. ہمارے ذمہ بتانا ہے, ہم وہ بتاتے رہیں گے. آپ مان لیں گے تو بچ جائیں گے, نہیں مانیں گے تو پھر قیامت کو ہمیں نہ کہنا اللہ میں بتانے والے کوئی نہیں تھے, ہم نے مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. الرحمن الرحیم, اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے. توجہ رکھنا, رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھائیں نا, کوئی بھی ترجمہ, اس میں دو لفظ لکھے ہوتے ہیں الرحمن الرحیم, بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا, یہ لکھا ہوتا ہے نا, بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا. کبھی آپ نے غور کیا دونوں میں فرق کیا ہے؟ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا, ان میں کیا فرق ہے؟ ذرا سمجھنا. عربی زبان میں رحمان کہتے ہیں عام الرحمہ, الرحیم کہتے ہیں تام الرحمہ. رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت ہر کسی کو ملے, اور رحیم کہتے ہیں کہ جس کی رحمت مکمل ملے. الرحمان کا معنی جس کی رحمت میں عموم ہو, الرحیم کا معنی جس کی رحمت میں کمال ہو. اللہ کی رحمت میں عموم بھی ہے, اللہ کی رحمت میں کمال بھی ہے. یہ نقطہ سمجھنا, اللہ کی رحمت میں عموم بھی ہے, اللہ کی رحمت میں کمال بھی ہے. میں اس لیے بات کہتا ہوں, دنیا میں خدا کی رحمت میں عموم ہے, قیامت کے دن عموم نہیں ہوگا, قیامت کے دن خدا کی رحمت میں کمال ہوگا. کیا مطلب؟ دنیا میں خدا کی رحمت کی وجہ سے مومن بھی کھاتا ہے, کافر بھی کھاتا ہے, انسان بھی کھاتا ہے, جانور بھی کھاتا ہے, لیکن قیامت کے دن خدا کی رحمت صرف مومن کو ملے گی, کافر کو نہیں مل سکتی. تو دنیا میں عموم ہے اور قیامت کے دن کمال ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ رحمان فی دنیا ہے, اللہ رحیم فی الآخرہ. اللہ رحمان دنیا میں اور رحیم آخرت میں. خدا کی رحمت سے دنیا میں تو ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے نا, لیکن موت کے بعد خدا کی رحمت سے کافر فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ صرف اور صرف مومن اٹھائے گا. اب ذرا نقطہ سمجھیں, رحمان بندے کو نہیں کہہ سکتے, رحیم انسان کو کہہ سکتے. ہمارے ملک کے وزیر داخلہ صاحب کا نام ہے عبدالرحمٰن ملک, لوگ ان کو رحمان ملک کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں رحمان. انسان کو کہنا جائز نہیں ہے, لیکن انسان کو رحیم کہنا جائز ہے. قرآن کریم میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے کیا قرآن کریم میں اپنے نبی کو رحیم فرمایا ہے. ذرا نقطہ سمجھیں, انسان کو رحمان نہیں کہہ سکتے, رحیم کہہ سکتے. عبد الرحیم کا اب رحیم بھائی کہہ لیں کوئی گناہ نہیں ہے, عبد الرحمان کو رحمان بھائی کہے تو پھر گناہ ہے. اور آپ کو ہوگے رحمان نہیں کہہ سکتے تو رحیم کیوں کہہ سکتے ہیں؟ میں نے دونوں میں فرق کیا بیان کیا؟ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت میں عموم ہو, اور رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت میں کمال ہو. کیا مطلب؟ ایک آدمی کے پاس جتنی محبت ہے وہ ساری ایک کو دے دے, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ نا. رحیم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی شفقت ساری کسی کو دے دے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی بندہ اپنی شفقت ہر کسی کو دے, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی, ایک بندے کے پاس 10 روپے ہیں, وہ 10 کے 10 ایک کو دے دے, یہ تو ہو سکتا ہے نا, یہ رحیم ہے. اور ایک بندہ ہر کسی کو دے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جس بندے کے پاس جتنی دولت موجود ہے وہ ایک کو دے سکتا ہے, جس بندے کے پاس جتنی شفقت ہے وہ ایک کو دے سکتا ہے, لیکن اپنی شفقت کائنات میں ہر کسی کو دے, یہ چونکہ بندے میں نہیں ہو سکتا, اس لیے بندے کو رحیم کہہ سکتے ہیں, بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے. آپ ذرا ایک چھوٹی سی بات سنیں, میں بالکل بے باک بات کہتا ہوں, بغیر ڈر اور بغیر جھجھک کے کہتا ہوں, اور میرے ذمے میں آپ کو تمام معاملہ سے آگاہ کروں. ابو العلیٰ مودودی نے تفسیر لکھی ہے, اگر آپ میں سے کوئی ان کا معتقد ہو تو گھر جا کے ذرا تفسیر دیکھ لینا, اور مجھ پہ اعتراض مت فرمائیں, گھر جا کے دیکھ. ابو العلیٰ مودودی صاحب اس آیت کے تحت لکھتے ہیں, کہتے ہیں الرحمن اور رحیم, بڑے سمجھنے والی بات, الرحمن اور رحیم میں کہتے ہیں رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے, الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے. توجہ رکھنا, رحمان بھی, کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ جس طرح ہماری اردو میں ایک لفظ کا اپنا معنی تو نہیں ہوتا, لیکن پہلے لفظ میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اس کا ذکر کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے کہتے ہیں کالا شاہ, کیا کہتے ہیں؟ کالا. آپ بتاؤ شاہ کا معنی ہے کوئی؟ ایک ہے شاہ بمانا سید, وہ چیز ہے کالا شاہ. شاہ کا معنی کو ہے کالے کا معنی کیا؟ سیاہ. اور شاہ کا معنی کیا ہے؟ بہت سیاہ. اگر کہنا نا بہت سیاہ تو کیا کہتے ہیں؟ کالا شاہ. لمبا تڑنگا, یہ مثالیں ابو العلا مودودی صاحب نے خود دی ہیں. لمبا ترنگا, کوئی ترنگے کا معنی ہے لیکن یہ بتانا بہت لمبا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اب ابو العلا مودودی صاحب مولوی نہیں تھے نا, ذرا خطا دیکھو. کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں لمبا ترنگا, ترنگا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے لیکن لمبا میں مبالغہ کرنے کے لیے لمبا ترنگا کہتے ہیں. شاہ کا اپنا معنی نہیں ہے, کالے میں مبالغہ کرنے کے لیے کالا شاہ کہتے ہیں. اسی طرح رحیم کا اپنا معنی نہیں ہے, رحمان میں مبالغہ پیدا کرنے ساتھ رحیم بھی کہتے ہیں. اٹھاؤ جا گھر جا کے دیکھ لو. تو ہم کیوں روتے ہیں بھئی؟ یہ قرآن کی تفسیر کرنا علماء کا کام ہے, ان پروفیسروں اور ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ, جو بندہ بسم اللہ کی تفسیر بھی نہیں کر سکتا اس نے پورے قرآن میں کیا گل کھلائے ہوں؟ لیکن لوگ خوش ہیں جی, بہت بڑی تفسیر لکھی ہے, 8 جلدوں میں لکھی ہے. اب ہم اس مرض کا کیسے علاج کریں؟ الرحمن الرحیم, آگے دیکھیں, مالک یوم الدین, اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ قیامت کے دن کا مالک یوم الدین فرمایا. میں پہلے نقطہ سمجھا سکوں, بات احباب نے ہیں اس وجہ سے عرض کرتا ہوں. مالک یوم الدین فرمایا, قاضی یوم الدین نہیں فرمایا, جج نہیں فرمایا. مالک کا کام اور ہوتا ہے, جج کا کام اور ہوتا ہے. جج قانون کا پابند ہوتا ہے, مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا. جج قانون کا پابند ہوتا ہے, مالک قانون کا پابند. اللہ نے مجھے آپ کو تسلی دی ہے, قیامت کو میرے پاس آؤ, مجھے مالک سمجھ کر آنا, مجھے جج اور قاضی سمجھ کے نہ آنا. میں قانون کا پابند نہیں ہوں. قانون کہے گا سزا دو, میں اپنے مالک کی, اپنے مالک والی شان کو استعمال کروں گا اور میں رحمت کے دروازے کھول دوں. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, بندہ قتل ہو جائے, ایف آئی آر کٹ گئی, اس کو ایس ایچ او نے گرفتار کر لیا, اسپیشل کورٹ یا سیشن کورٹ میں لے کر گئے, اس نے سزائے موت دے دی ہے. اب اس کے خلاف اپیل کریں گے ہائی کورٹ کے, ہائی کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا, اس کے خلاف اپیل کریں گے سپریم کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا, تو پھر کہاں جائیں گے؟ صدر مملکت کے پاس. وہاں جا کر اس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی, صدر مملکت کو کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے قتل کیا ہے, اس کو سیشن کورٹ نے, ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے سزائے موت دے دی ہے, سیشن کورٹ نے دی ہے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ نے بحال رکھی ہے. ہم جناب کے پاس آئے ہیں ہمارے اس بیٹے کو معاف کر دیا جائے. قانون کے اندر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن جو کہ آپ صدر ہیں, آپ ملک ہیں, آپ بادشاہ ہیں, آپ اپنے شاہی اختیارات استعمال کریں اور ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں. اب ذرا توجہ رکھنا, جب سیشن کورٹ میں گئے تھے وکیل کا سہارا ہے, ہائی کورٹ میں گئے ہیں وکیل کا سہارا, سپریم کورٹ میں گئے ہیں وکیل کا سہارا, صدر مملکت کے پاس گئے ہیں, اب وکیل کا سہارا نہیں ہے, اب سفارشی تلاش کریں گے, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی داماد, کوئی سسر, وہ تلاش کرو گے. قاضی کی عدالت میں وکیل جاتا ہے اور مالک کی عدالت میں سفارشی جاتا ہے. قیامت کے دن وکیل کوئی کام نہیں آئے گا, قیامت کو سفارشی کام آئیں گے. اور سفارشی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یشفع یوم القیامت ثلاثۃ, تین بندے شفاعت کریں گے, الانبیاء والعلماء والشہداء. عالم بھی سفارش کرے گا, شہید بھی کرے گا اور نبی بھی کرے گا. یہ وہ سفارشی ہیں جو قیامت کو کام آئیں گے. ایک حافظ ہے, وہ 10 کو لے جائے گا, حافظ 10 کو لے جائے گا, شہید 70 کو لے جائے گا. اور حدیث مبارک میں ایک عالم اپنے تمام معتقدین کو لے کر جائے گا. اور نبی کا تو کیا کہنا, نبی کا تو کیا کہنا ہے, وہ تو حدیث مبارک میں حضور تو سجدے میں گر کر کہیں گے, اللہ امتی امتی امتی امتی. اللہ فرمائیں گے, ارفع راسک, میرا پیغمبر سر اٹھا, سلمہ تو ہوتا, پیغمبر مانگنا تیرے ذمے ہے اور آج بخشنا ہمارے ذمے. یہ قیامت کے دن سفارشی, قیامت کو وکیل کام نہیں آئیں گے, کون کام آئیں گے؟ سفارشی, جن سے ہمیں بغض ہے, جن سے ہمیں نفرت ہے. میں اس لیے بات کہتا ہوں, میں بھائی اشرف سے کہہ رہا تھا, ابوبکر پانچویں میں ہے, یہ پانچ پڑھے بس کرا دو, اس کو مدرسے میں داخل کرا دو. میں کالج کا مخالف نہیں ہوں لیکن کالج میں وکیل پیدا ہوتے ہیں. میں یونیورسٹی کا مخالف نہیں, وہاں ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں, اور دینی مدرسے میں آپ کے سفارشی پیدا ہوتے ہیں. اور یہ سفارشی کب کام آتا ہے؟ کہتے ہیں جی ابو جی مولانا صاحب دعا فرمائیں. مجھے آج بھی کہہ رہے تھے, ہماری اس مسجد کے صدر صاحب ہیں, ان کا بیٹا اسپتال میں داخل ہے, دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اب بتائیں, بندہ اسپتال میں داخل ہے تو ڈاکٹر کام کرتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, اور جب مریض کی ڈیتھ ہو جائے تو سیدھا مسجد میں مولوی صاحب دعا فرمایا. تو جب ڈاکٹر کام چھوڑتا ہے نا, پھر مولوی صاحب کا کام شروع ہوتا ہے. اجے جیل میں تھا, کیس لڑ رہا تھا وکیل, جیل سے سپرنٹینڈنٹ کا فون آ گیا, بھی تمہارے ابو جی فوت ہو گئے, اب صبح وکیل کے پاس نہیں جائیں گے, سیدھا مسجد میں آئیں گے. جب وکالت کی انتہا ہے, اب تمہارے مولوی صاحب کی ابتدا ہے. وکیل کا کام ختم ہو گیا, مولوی صاحب شروع ہو گئے ہیں. لیکن عجیب بات ہے, اس مولوی کی قدر نہیں ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مالک یوم الدین ہے یا قاضی یوم الدین؟ بتاؤ, مالک ہے. اللہ قیامت کو جج نہیں ہوگا, قانون اور کہے گا، مالک اور ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے، ایک اللہ بندے کو بلائیں گے، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، وہ ڈر ڈر کے کہے گا اللہ میں نے کیا، اللہ میں نے کیا، کانپ رہا ہوگا میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اللہ سارے گناہ شمار فرمائیں گے، ہم نے تیرا یہ بھی معاف کیا، تیرا یہ بھی معاف کیا، تیرا یہ بھی معاف کیا۔ حدیث مبارک میں جب اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے نا، اور پھر خاموش ہو کے پھر بندہ کہے گا اللہ میرا ایک گناہ باقی ہے، وہ تو آپ نے مجھے پوچھا ہی نہیں، فلاں باقی ہے۔ ظاہر کر نبی حضور اتنا ہنسے، حتیٰ بدت نواجز ہو، حضور کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی، فرمایا ابھی ڈر رہا تھا، ابھی اللہ کہہ رہا میرے اور گناہ بھی ہیں، اور گناہ بھی ہیں۔ تو اللہ مالک ہے، اللہ قاضی تو نہیں ہے نا، مالک کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور قاضی اور جج کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ مالک کو کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ نے کیوں معاف کیا، اور کتنی سفارشیں چلیں گی قیامت کے دن۔ میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معرف الحدیث میں حدیث نقل کرنے کے بعد بڑی عجیب بات فرمائی ہے، کسی نیک عالم سے تعلق کتنا کام آتا ہے، ایک حدیث سنو۔ پر میں قیامت کا دن ہوگا، اہل جنت اہل جہنم کے پاس سے گزریں گے، ایک جہنمی جنتی سے کہے گا ہم عارف ہو نہیں، تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، ان الذی شربتک، میں وہ شخص جو تُنہیں پانی پلایا تھا، پھر کہے گا ما تعارف نہیں، تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، ان الذی اتیتک وضوءک، میں نے وضو کے لیے آپ کو لوٹا پانی کر دیا تھا، میں وہ آدمی ہوں۔ حدیث مبارک میں وہ سفارش کریں گے اور اس کو جنت میں لے کر ساتھ چلے جائیں گے۔ اب آج اس کی قیمت نہیں ہے، کسی عالم کو گلاس پانی دینے سے کیا ملتا ہے، تم کو پتہ نہیں ہمیں مولانا صاحب ترغیب دینے لگے کہ مجھے پانی پلایا کرو، نہ بابا ہم تمہارا پانی پی کر کیا کریں گے، تمہارے پانی تمہیں مبارک ہو، یہ تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم ہم کسی کی دولت لے کر جلتے نہیں ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں مسلمان کو خدا نے دولت عطا فرمائی، جلنے والے کا منہ کالا، جل کر ہم کیا کریں، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے، اللہ اور عطا فرمائے۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ اس چھوٹی چھوٹی بات پر بھی قیامت کی شفاعت چلے گی، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ شرک اور توحید میں کیا فرق ہے، مشرک بی کی رٹ لگاتا ہے اور موحد ہی کی بات کرتا ہے، شرک اور توحید میں کیا فرق ہے، ہی اور بی، ہی اور بی، بس اتنا فرق ہے، مشرک کہتا ہے بی، موحد کہتا ہے ہی، مشرک کہتا ہے اللہ کو بی مانتے ہیں، موحد کہتا ہے اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ اور آپ سورۃ النور قرآن کریم میں اٹھاؤ، اللہ نے مشرک اور زانی کا مزاج بیان کیا ہے، فرمایا الزانیۃ لا ینکحہا الا زان او مشرک، فرمایا مشرک اور زانی ایک جیسے ہیں، جس طرح مشرک ایک خدا پہ بھروسہ نہیں کرتا، ایک خدا پہ قناعت نہیں کرتا، اس طرح زنا زانی عورت ایک مرد پر قناعت نہیں کرتی، جس طرح مشرک ایک خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، بدکار آدمی اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں کل پڑھ رہا تھا ایک مفسر، بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا جو موحد ہو نا، موحد وہ کہتے ہیں اللہ ہی، پاک دامن عورت کہتی ہے میں صرف تیری ہی ہوں، اور بدکار کہتی ہے میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں، میں تر سے بھی بدکار۔ یہ بدکار اور مشرک کا مزاج ایک جیسا ہے۔ مومن کیا کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ذرا اس پہ ایک نقطہ سماعت فرمائیں، اب بتاؤ نعبد اور نستعین یہ جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا، جمع بتاؤ بھائی، بھائی اتنی تو سب بات سمجھتے ہو نا، ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جمع ہے یا واحد، جمع۔ چلو آپ نے اکٹھی نماز پڑھی، امام نے کہا ایاک نعبد اللہ ہم تیری عبادت، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ جب آپ اکیلے سنتیں پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد، جب رات تہجد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ایاک، تو اکیلے ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں، اکیلے، تو پھر تو ایاک عابد کہنا چاہیے نا، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد کیوں کہتے ہیں، ذرا نقطہ سمجھنا، جب ایاک نعبد اکیلے کہیں تو ذہن میں تصور کیا کریں کہ دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہ ہو۔ ایاک نعبد کہہ کے اپنی عبادت کو ملائکہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرو، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم ملائکہ صلحاء نیک۔ نتیجہ کیا نکلے گا، جب ہم کہہ کے اپنی عبادت کو صلحاء کے ساتھ شریک کریں گے، اللہ ان کی عبادت قبول کرے گا تو ہماری بھی قبول کرے گا، اللہ ان کی قبول کرے گا تو ہماری بھی قبول کرے گا۔ یہ تنہائی میں نعبد کا فائدہ ہے، بات سمجھنا۔ ایک اس میں میں چھوٹا سا سوال اور کر دیتا ہوں تاکہ بات سامنے آ جائے۔ میں آج ساتھی کو بتا رہا تھا، جامعہ حسینیہ شہداد پر اندرون سندھ کا سب سے بڑا مدرسہ ہے اور تبلیغی جماعت کا مدرسہ ہے، میں جب بھی سندھ کے دورے پر جاؤں وہ مدرسے بارے میرا بیان بڑے اہتمام سے کراتے ہیں۔ میں وہاں پہ گیا تو بیان کے بعد محتم صاحب ایک لڑکے کو لائے جو حبشہ کا، حدیث بابا حبشہ کے رہنے والا تھا، انہوں نے کہا جی یہ لڑکا ہے جو اہل حدیثوں سے بہت متاثر ہے، جامعہ ابو بکر اکٹھے آئے ہیں، اور یہ لڑکا آیا تبلیغ کی وجہ سے تھا، اب یہی لڑکا فضائل اعمال پر اعتراض کرتا ہے۔ میں نے بولا آ گیا، میں نے پوچھا بھی آپ فضائل اعمال سے کیوں دور ہو گئے، اس نے کہا جی ہمارے فضائل مال پر کچھ اعتراضات ہیں اس لیے ہم فضائل مال سے کٹ گئے ہیں. میں نے کہا میرے کچھ قرآن پر اعتراضات ہیں, آپ مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ مجھے کہا تھا جی کون سا اعتراض؟ میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اللہ کا کلام ہے. مجھے کہتا ہے جی اللہ کا کلام ہے. میں نے کہا ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو تب ہوگا نا جب میں اور آپ قرآن پڑھیں. جب اللہ کہے گا ایاک نعبد, اللہ کسے کہتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کسے کہتا ہے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں؟ خدا کا کلام کیسے ہے؟ خدا بندے سے مدد مانگتے ہیں, خدا بندے کی عبادت کرتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا مجھے شاید کا جواب دو یا پھر قرآن کا انکار کرو. مجھے کہتا ہے یہ اعتراض تو بڑا مضبوط ہے. میں نے کہا جواب؟ کہتا ہے جواب نہیں آتا. میں نے کہا اس کو چھوڑ دے قرآن کو. مجھے کہتا ہے جواب تلاش کریں. چھوڑے کیوں؟ میں نے کہا فضائل مال پر اعتراض ہے تو پھر جواب تلاش کرو, چھوڑو مت. پھر جواب تلاش کرو, چھوڑو مت. کہتے یہ تبلیغ والے جواب نہیں دیتے. میں نے کہا جواب ان کا کام ہی نہیں ہے, جواب ہمارا کام ہے. ہم سے پوچھو نا, دیکھو جواب ملتا ہے کہ نہیں. ان کے ذمہ فضائل ہیں, ہمارے ذمہ دلائل ہیں. فضائل ان سے لو, دلائل ہم سے لو. میں نے کہا لاؤ جو فضائل مال پر سوال ہے, میں تمہارے ایک ایک فضائل مال کا جواب دیتا ہوں. لاؤ ذرا جواب. میں نے کہا لاؤ تمہیں. میں مجھے ایک ساتھی نے بحرین سے فون کیا کہ جی فلاں مولوی آیا ہے اور تبلیغی جماعت فضائل مال فلاں پر اعتراض کرتا ہے. میں نے کہا فلاں میری دو گھنٹے کی سیڑھی ہے, اعتراض کا جواب ہے. جب وہ آئے نا آئندہ اس کو تقسیم کرنا. اللہ کی شان ہے, وہ بیان کرنے کے لیے گیا. لڑکوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا, اس کی سیڑھیاں بنا لی. بیان سننے والے جب باہر نکلے تو میری سیڑھی جو اس کے خلاف کی وہ تقسیم ہوگی. اب بحران میں تقسیم ہو گئی. آئندہ حضرت وہاں تشریف لے گئے تو دوبارہ پھر تبلیغی جماعت خلاف اس کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ جواب تو ہم نے دے دیے تھے نا. اور اس کے بعد پھر ساتھیوں, میرا بھی اسی مہینے میں سفر ہے انہیں ملکوں کا ہے. انہوں نے کہا جی آپ خود آئیں. میں نے کہا پہلے سی ڈی آئی تھی, اب ہم خود آئیں گے. اب آپ سارے اعتراضات اکٹھے کرو, ہم دیکھتے ہیں کون سا اعتراض اس کے جواب نہیں بنتے. مجھے کہتا ہے, میں نے کہا جب اعتراض ہے تو پھر چھوڑ دے قرآن کو. کہتا ہے جواب تلاش کرو. میں نے کہا فضائل مال پر اعتراض ہو, فضائل مال نہ چھوڑو, جواب تلاش کرو. اب ذرا سوال کا جواب سمجھ. سوال سمجھ گئے؟ ایاک نعبد و ایاک, یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اور ایاک نعبد کا معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امام اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ, میں چھوٹا تھا حفظ وہاں کرتا تھا, ہم نے اس وقت اس کا جواب شیخ سے سنا. شیخ فرما رہے تھے کہ جیسے ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے اور ہیڈ ماسٹر اس بچے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا جب تمہیں چھٹی چاہیے نا تو درخواست لکھنا, بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میرے چچا جان کی شادی ہے, مجھے دو دن رخصت عنایت فرمائیں, نیچے اپنا نام لکھ دو. اب بتاؤ, کہتا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر, تو لکھتا کون ہے؟ خود ہیڈ ماسٹر لکھ رہا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر. تو استاد فرماتے ہیں اس سے پوچھو یہ ہیڈ ماسٹر نے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر کیوں لکھا ہے؟ یہ خود کو چھٹی لینا چاہتا ہے؟ کہا جی چھٹی تو نہیں لینا چاہ رہا. تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر؟ میرے چچے کی چھٹی شادی ہے, مجھے دو دن کے لیے چھٹی چاہیے. کس ہیڈ ماسٹر چچے کی شادی ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ شیخ فرمانے لگے اعتراض تب تھا جب ہیڈ ماسٹر درخواست اپنے لیے لکھتا, ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے لیکن اپنے لیے نہیں بچے کے لیے لکھی ہے. ایاک نعبد پر اعتراض تب تھا جب اللہ کا کلام اللہ کے لیے ہوتا, یہ اللہ کا کلام بندے کے لیے ہے کہ جب تم پڑھو تو ایاک نعبد کہنا, جب تم پڑھو تو ایاک نعبد کہنا, جب تم پڑھو تو ایاک نستعین کہنا. میں نے کہا بتاؤ کون سا اعتراض باقی رہ گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر. کیوں؟ ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھا دے, ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ چلا دے. ہدایت کا معنی دکھانا بھی ہے جسے عربی میں ارادۃ الطریق کہتے ہیں, پہنچانا بھی ہے جسے ایصال للمطلوب کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, بلکہ کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے, صراط مستقیم پر چلا دے. میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں, میں اختصار سے بات کرنے لگا ہوں. صراط مستقیم نام ہے راہ اعتدال کا. کس کا نام ہے؟ راہ اعتدال کا. نہ فریق افراد, نہ تفریق, نہ تجاوز, نہ کمی, درمیانے راستے کا نام اعتدال ہے. بعض لوگ ہاتھ سے گزر جاتے ہیں, بعض ہاتھ سے نیچے اتر جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت ہاتھ سے گزرتے بھی نہیں, ہاتھ سے اترتے بھی نہیں, حد پر رہتے ہیں. اس کا نام صراط مستقیم ہے. میں دو چار مثالیں دیتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے خدا عرش پر ہے ہر جگہ پہ نہیں. ایک بندہ کہتا ہے نہیں اللہ بھی ہر جگہ پہ اور نبی بھی ہر جگہ پہ. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ اور نبی مدینہ میں اور نبی کا فیض ہر جگہ. یہ صراط مستقیم. بات سمجھ گئے؟ ایک بندہ کیا کہتا ہے نہیں جی سر ننگے سر پھرو. دوسرا کہتا ہے نہیں سر پہ پگڑی بھی باندھنی ہے اور سبز ہی باندھنی ہے. جو انکار کرے وہ بھی غلط، وہ جو سبت کی شرط لگائے وہ بھی غلط۔ ہم کہتے ہیں پگڑی باندھو، سفید باندھ لو، سبت باندھ لو، کالی باندھ لو، جو میسر ہے تمہیں باندھ لو، یہ صراط مستقیم ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں دو ہاتھ سے مسافہ نہ کرو، ایک ہاتھ سے کرو، اس نے دو ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ ایک کہتا ہے نہیں دو ہاتھ کا مسافہ بھی کرو، ساتھ گھٹنے بھی ٹیکو، یہ دونوں غلط ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دو ہاتھ کا مسافہ کرو مگر گھٹنے مت ٹیکو۔ ایک بندہ کہتا ہے تراویح 8 نہیں پڑھو، تراویح 20 نہیں پڑھو، 8 پڑھو، اس نے 12 تراویح کھا گیا۔ ایک کہتا ہے نہیں تراویح بھی پڑھو اور بعد میں اجتماعی دعا بھی ضرور کرو، یہ دونوں غلط ہیں۔ ہم کہتے ہیں تراویح 20 پڑھو اور دعا امام کے ساتھ مانگ لو، یہ اپنی آپ کی مرضی ہے، اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے حضور کے روزے پر جاؤ اور سلام پڑھو، حضور تب بھی نہیں سنتے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں یہاں سے پکارو تب بھی سنتے ہیں، یہ دونوں غلط کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی کے روزے پر جاؤ تو خود سنتے ہیں، اور یہاں سے پڑھو تو حضور خدمت میں فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم اللہ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر خدا تو نے انعام کیا، یہ صراط مستقیم ہے۔ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تعجب ہے کہ لوگ اتنے ان پڑھ قرآن کے بارے میں کیوں بن جاتے ہیں۔ بتاؤ، خدا نے صراط القرآن فرمایا، صراط الحدیث فرمایا، مجھے قرآن اور حدیث کے راستے پر چلا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا یہ جو رائے بند والے کہتے ہیں یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، یہ کیا بزرگ بزرگ لگا رکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے۔ کہتا جی کہاں؟ میں نے کہا سورۃ فاتحہ میں لکھا ہے۔ کہتا جی کدھر؟ میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، کیا مطلب؟ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور بزرگ اسے ہی کہتے ہیں جس پر خدا نے انعام کیا۔ میں نے کہا بزرگوں والا راستہ تو خدا نے قرآن میں بتایا، اور یہ کتنے طبقات ہیں؟ چار، نمبر ایک نبیین، نمبر دو صدیقین، نمبر تین شہداء، اور نمبر چار صالحین۔ یہ چار وہ طبقے ہیں جن پر خدا نے انعام کیا، نمبر ایک انبیاء، نمبر دو صحابہ، نمبر تین شہداء، اور نمبر چار اولیاء۔ کچھ یاد بھی رکھ لیا کرو نا، نمبر ایک انبیاء، نمبر دو صحابہ، نمبر تین شہداء، اور نمبر چار علماء۔ اب ذرا نقطہ سمجھنا، میں کہتا ہوں یہ چاروں وہ ہیں جن کو دیوبند والے مانتے ہیں، باقی کوئی ان چاروں کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ مرزائیوں کو، وہ نبیین سے نکل گئے ہیں، ان نے اس بےایمان کو مانا جو نبی ہی نہیں ہے۔ جن پر خدا نے نام کیا، پہلا طبقہ کون سا ہے؟ انبیاء کا۔ تو مرزائی کھسک گئے نا، کیوں؟ وہ تو نبی کو نہیں مانتے، غیر نبی کے پیچھے پڑے ہیں۔ بس صدیقین سے رافضی نکل گئے، کیوں؟ وہ صحابہ کو نہیں مانتے، وہ بھی کھسک گئے۔ بس شہداء اس سے اہل بدعت نکل گئے جو شہادت سے ڈرتے ہیں، اور بس صالحین اس سے وہ دوڑ گئے جو اولیاء کو نہیں مانتے۔ دیوبند والے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ، دیکھو سیدھا راستہ خدا نے ہمیں عطا فرمایا، پھر تم دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ دل چھوٹا نہ کرو، دل بڑا رکھو، خدا نے تمہیں صراط مستقیم پر رکھا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اللہ ان سے بچا لے کہ جن کے بعد تو تیرا غضب ہے، اور اللہ جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد یہود ہیں، اور ظالین سے مراد نصارہ ہیں۔ کیوں؟ مغضوب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہو لیکن ضد کی وجہ سے نہ مانے، اور ظالم اسے کہتے ہیں جو بیچارہ جہالت کی وجہ سے نہ مانے۔ یہودی کے پاس علم تھا لیکن ساتھ ضد تھی، اور نصارہ کے پاس علم نہیں تھا، جہالت تھی۔ اللہ مغضوب سے بھی بچائے، اللہ ہمیں ظالم سے بچائے، اللہ ضد سے بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جہالت سے بھی محفوظ رکھے۔ بس آخر میں دو مسئلے، میں اس پہ دلائل نہیں دیتا، دلائل اپنے وقت پہ چلتے ہیں۔ نمبر ایک مسئلہ، سورۃ الفاتحہ کا امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس پہ دلیل قرآن کریم میں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اجمع الناس ولا انا نزلت في الصلاه، امت کا اجماع ہے یہ نماز کے بارے میں آیت اتری، کہ جب نماز میں امام قرآن پڑھے تو تم قرآن سنا بھی کرو، اور قرآن تم چپ بھی رہا کرو، سنو بھی اور چپ بھی۔ اللہ نے کتنے حکم دیے؟ دیکھو بھائی انگلی دیکھ کر بتا دیا کرو، کتنے حکم دیے؟ نمبر ایک سنا کرو، اور نمبر دو چپ رہا کرو۔ یہ سنا کرو چپ رہا کرو دو حکم کیوں دیے؟ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، نمازیں دو قسم کی ہیں، نمبر ایک جہری اور نمبر دو سری۔ جس میں امام اونچی آواز سے قرات کرے یہ جہری نماز ہے، فجر مغرب عشاء، اور جس میں قرات آہستہ کرے یہ سری نماز ہے، ظہر عصر کی نماز۔ چونکہ نمازیں دو قسم کی ہیں نا، اللہ نے دو حکم دیے ہیں، اب بتاؤ جو آدمی سامنے سے بولے اس کو سننے والا تو نہیں کہتے نا، سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ رہے، اسے کہتے ہیں جو چپ رہے۔ تو جب امام کی آواز آئے استمعوا لہ، سنا کرو، اور زور و اثر میں جب آواز نہ آئے اب تم سن نہیں سکتے، لیکن چپ تم نے اب بھی رہنا ہے۔ یہ سننے کا حکم جہری نمازوں کے لیے ہے، چپ تو رہنا ہی ہے، اور چپ رہنے کا حکم سری نماز کے لیے ہے۔ نمازیں دو قسم کی تھی، خدا نے دونوں حکم عطا فرما دیے، جہری میں استمعوا لہ اور سری نماز میں انصتوا، آواز نہیں آ سکتی لیکن چپ تم نے اب بھی رہنا ہے۔ تو امام کے بارے میں ہمارا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ جب امام ولی الظالین کہے تو مقتدی کو آمین آہستہ کہنا چاہیے، مقتدی اونچی آواز سے آمین نہ کہے۔ اس پر میں دلیل حنفیوں کے عالم کے لیے دیتا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی المسلک ہے، توجہ رکھنا ان کا مسلک کیا ہے، شافعی المسلک، امام شافعی کے مقلد ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور عجیب بحث کی ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ جو آمین ہے نا، یا تو اللہ کا نام ہے اور یا آمین دعا ہے، دونوں پر دلیلیں پیش کی ہیں، میں اس موضوع پہ دلائل نہیں دے رہا۔ آمین یا اللہ کا نام ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آمین اسم من اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اگر اللہ کا نام ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آمین دعا ہو تو قرآن کریم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ہارون نے آمین کہی، قرآن کہتا ہے قد اجیبت دعوتکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دعا کہا، ہارون کی آمین کو بھی دعا کہا، اس سے پتہ چلا کہ آمین دعا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری فرماتے ہیں قال عطا آمین دعا، امام عطا جو تابعی ہیں انہوں نے فرمایا کہ آمین دعا ہے۔ اب بتاؤ کہ آمین یا اللہ کا نام ہے اور یا آمین بولو نا، یا اللہ کا نام ہے اور یا دعا، اگر اللہ کا نام ہو تو قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں ہے بس کو ربک فی نفسک تضرعاً و خفیہ، اللہ کا نام لو تو آہستہ لیا کرو، اونچی آواز سے نہ لو، اور اگر یہ آمین دعا ہے تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعاً و خفیہ، کہ اللہ سے دعا تم آہستہ مانگو۔ اب امام رازی نے بڑی عجیب بات کی ہے، فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ میں شافی ہوں لیکن اس مسئلے پہ قرآن امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، اگر آمین دعا ہے تب بھی اصل آہستہ ہے، اگر آمین اللہ کا نام ہے تب بھی ذکر آہستہ ہے۔ کہتے ہیں شافی ہونے کے باوجود اس مسئلے پر میں کہتا ہوں امام حنیفہ کا موقف بالکل درست ہے اور قرآن کے مطابق ہے، اگر آمین دعا ہے تب بھی آہستہ اور اگر آمین اللہ کا نام ہے تب بھی آہستہ۔ اس لیے ہم حنفی کہتے ہیں کہ جب امام ولی الظالین کے تو مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے، مختلف عامل اونچی بات سے نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مسائل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں ہمارے بھائی اشرف کی بانجی ہیں، وہ بھی بیمار ہیں اور ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا اسپتال میں ہے، وہ بھی بیمار ہے، ان دونوں کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے مسجد کے صدر بھائی عبدالحمید صاحب ان کا بیٹا بیمار ہے، ایک دوست ہم کی ہمشیرہ بیمار ہے، ان تمام کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ جو درس قرآن کریم کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا اپنے فضل و کرم سے اس کو مکمل فرما دے، اللہ شرور و فتن سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اے مولا کریم قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔